Isten tiszteletünk alkalmára az előjegyzett igéket fogjuk felolvasni a Mózes első könyvének a 7. részét. Mózes első könyvének a 7. részét fogjuk felolvasni Isten tiszteletünk alkalmára ezen délutáni alkalommal, amely következőképpen hangzik. Mondd az Úr Noénak, menj be te és az egész házanép a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vigy be, hímet és nőstényet, azokból a baromból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettő, hímet és nőstény. Az égi madarakból is hetet, hímet és nőstényet, hogy maradjon az egész föld színén, mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. És cselekednék azért Noé mind a szerint, amint az Úr néki megparancsolta vala. Noé pedig 600 esztendős van, amikor az özönvíz volt a földön, de én azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és a fiának feleségé, ő vele a bárkába az özönvíz előtt. A tiszta barmak közül és a tisztátalan barmak közül, a madarak közül és minden földön csúszómászó állat közül. Kettő-kettő mélyne be a Noéhoz, a bárkába hím és nőstény. Amint Isten megparancsolta volna Noénak, nőtt pedig 7. napra, hogy megjövel az özönvíz a földre. Noé életének 6% esztendejében a második hónapban, a hónap 17. napján felfogadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai és az ég csatornái megnyilatkozának. És esik az eső a földre 40 nap és 40 éjjel, ugyanezen a napon ment be Noé és Sém és Kám és Jáfet, Noének fiai és Noé felesége és az ő fiának 3 felesége velük együtt a bárkába. Ők és minden vad az ő neve szerint, és minden barom az ő neve szerint, és minden csúszómászó állat, mely csúszmász a földön, az ő neve szerint, és minden repteső állat, az ő neve szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő mélyelve Noéhoz a bárkába minden testből, melyen élőlélek van, amelyek pedig bemenének hím és nőstény mélyelve minden testből, ami parancsolta volna Isten ő néki, és az Úr bezárás utána az ajtót. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira növekedék a vizek, hogy felvehetik a bárkát, és az felemelkedik a földről. A vizek pedig áradának, és egyre növekedének a földön, és a bárka járnak a vízszínén. Azután a vizek felette igen nagy erők vemének a földön, és legmagasabb hegyek is mind elborítatának, amelyek az ég egész ég alatt valámasz. 15 singgel nevekedék a vizek felett, minek utána a hegyek elborítattak valamit. És oda vesz minden földön járó test, madár, barom, vad és földön, vizsgő minden csúszómászok állat és minden ember. Mindaz, aminek az orrában élő lélek lehelete van, a szárazon való közül minden meghal. És eltörne az Isten minden állatot, amely a föld színén van, az embertől a baromig, a csúszómászok állatik és az égmadarai, mindenek eltörletetének a földről, és csak Noé maradna meg, és azok, akik vele van állnak a bárkában. És erőtelének a vizek a földön 150 napig. Sándor testvérem, a zígolvasást megejtettétek, úgyhogy ezzel már nem kell töltsem az időt. Kedves testvéreim, egy mindannyiunk által jól ismert történet áll előttünk a Bibliából. Az özönvíz története, ami hozzá tartozik az ős történetekhez. És az egyik olyan történet a Bibliában, ami nagyon sokakat, sokféle gondolkodásra késztet, Vannak, akik akár konzervatív, akár liberális oldalról közelítenek a Biblia igazságokhoz, belekötnek ebbe a történetbe, és pedig azt mondják, hogy azért az egy lehetetlen, az állatokkal kapcsolatos logisztikai rémálom volt, hogy Noénak mindenféle állatot be kellett vinni a bárkába. És persze vannak, akik tréfálkoznak, szerették volna látni, hogy hogy ment el a jegesmedvéért, meg a mindenféle állatokért. Ugye Carl Linné, aki osztályozta Darwin előtt 100 évvel az élővilágot, több mint 4000 állatot osztályozott és rendszerezett, hogy hogyan tudta volna Noé mindezeket megkeresni, összefoglósni, akár madarak, akár olyanok, amiknek a földben van a búvóhelye, és így tovább. Szóval ez egyszerűen egy rémálom az, hogy valósággal, ha belegondol az ember. Aztán mások azt mondták, hogy az özönvíz nem is volt globális, hanem csak lokális. Tehát árvizek voltak, és tulajdonképpen az univerzális kitekintése, meg a jellege adta azt, hogy a Bibliába belekerült, és ilyen általános dolgokat, tanúságokat szűrünk le az özönvíz kapcsán, mint amit megfogalmaz a Biblia, és megfogalmaznak azok, akik a Bibliát próbálják magyarázni. Kedves testvéreim, én úgy vagyok a bibliai történetekkel, hogy soha nem tanulmányozom és soha nem próbálom a bibliai történeteket önmagukban szemlélni, hanem úgy gondolom, hogy a mindenható Isten, amikor eltervezte, hogy nekünk egy könyvet ad a kezünkbe, ahonnan kiolvashatjuk az üdvösségünket, és megtanulhatjuk az embernek a használati utasítását, ugyanis ha valaki nem az szerint él, ahogy a Biblia mondja, akkor bocsánat a kifejezésért, csak idő kérdése, előbb-utóbb odakoz már valamilyen formában. Vagy a nézetei, vagy az életvitele, de mindenféleképpen bajba kerül. Én úgy gondolom, hogy a földre született, a földre teremtett ember Isten szép szerével terelgeti az ő országa felé, és az ő terelgető eszköze az ő igéje. És amikor Isten úgy tervezte, hogy ezek az igék benne legyenek a Bibliában, és a teljes írás Istentől ihletett legyen, mert így magyarázza nekünk a Biblia, akkor Isten végig gondoskodott róla, hogy a Bibliában csak azok az írások kerüljenek bele, amiket ő akart, azokat senki ne tudja megmásítani. Sokszor halljuk azokat a vad meséket, hogy a Bibliát átírták, meg a Vatikán, meg a papok, meg a mit tudom én, micsoda. Testvérem, egyszer egy valakivel beszélgettem, aki ilyen kritikai kifogást emelt a Biblia ellen, hogy hát én nem tudom, hát létezik, hogy én teológus vagyok, és nem tudom, hogy a Bibliát már hányszor átírták. Mondom neki, várjon, mondom, egy kicsit álljon le vele, és mondom, hol vannak a variánsok? Mert ha valamit átírtak, akkor meg kell legyen az eredeti, meg kell legyen, amit át... Ha valakinek eszébe jutott, hogy átírja az egész Bibliát, és én elhiszem, hogy van ilyen. A Jehova tanulói most újabban ezt megcsinálták, aztán átírják a Bibliát, úgyhogy ami nem tetszik nekik, az mindent megmásítanak, stb. Tehát attól függetlenül még ott van a Károli fordítás, meg ott van az összes többi fordítás, nem csak az övéké, tehát egymás mellett vannak a variánsok. Na de hol van, mikor valakinek eszébe jutott, hogy átírja a Bibliát, akkor hogy tüntette el az összes többi, ami már elterjedt a világon, hogy ne maradjon csak az övé? Ha pedig nem tüntett el, akkor hol van, akkor egymás mellett kéne legyenek. És ha csak egy ember akarta megváltoztatni, vagy a Vatikán akarta megváltoztatni, mi van, ha valamelyik királynak is eszébe jutott, hogy meg kéne változtatni? Vagy mi van, ha a papoknak jutott eszébe, hogy meg kéne változtatni a Bibliát? Na de ha megváltoztatták a Bibliát, akkor miért nem változtatták meg pont azt, ami őket terheli? Hiszen a Bibliában, testvérem, annyi Bibliának annyi baja van a papokkal, hogy borzasztó. Hát azt nem tudták kitörölni belőle. Ezek zagyvaságok, testvéreim. Nem érdemes oda se figyelni rá. Isten gondoskodott róla, hogy amit ő akar, az legyen benne a Bibliában. A Bibliát lefordítsák minden nyelvre, ugye az Úr Jézus mondta, hogy jusson el mindenkihez. És minden, ami a Bibliában van, Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy megjobbítsa az embereket, és az igazságban nevelje. Hát akkor pont az özönvíz története lógna ki ebből a sorból. Az özönvíz története lenne az, ami, mit tudom én, milyen meggondolás alapján került bele a Bibliába. Én úgy vagyok vele, testvéreim, hogy amikor azt mondják, hogy Noénak nem volt alkalma, hogy minden állatot bevigyen a bárkába. Én úgy gondolom, hogy nem is kellett minden állatot bevigyen. Neki azokat kellett bevigye, amik a keze ügyében voltak. Amiket össze tudott fogdosni, azokat bevitte, amiket nem tudott össze, azokat nem is látta. Voltak olyan állatok, amikről nem is tudott. Azokat nem kellett neki bevinni a Bibliába. Abból kellett neki bevinni, ami a keze ügyében volt. A mindenható Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy ezelőtt 3 évvel Kentucky államban, az Egyesült Államokban ott voltam abban a bárkában, egy fél délelőttet ott járkáltam, amit az eredeti bárkának a másolatára csináltak meg. Nem tudom hány száz ács dolgozott rajta, borzasztó, hatalmas nagy munka. Én, amikor bementem a bárkába, ebbe a három emeletes szörnyű faépítménybe, óriási faépítménybe, pedig csak úgy csinálták meg, úgy, ahogy a Biblia leírta. Olyan hosszú volt, olyan széles, olyan magas, úgy voltak benne a rekeszek, az emeletek, az állatoknak a helyei, a takarmánynak a kamrák, a raktárak, meg mindenféle, ahol voltak az állatok, ahogy elképzelték, hogy a Noé idejében hogyan lehetett ez, és a Biblia szerint leírták, mondom, a formáját, meg a nagyságát. Nekem az első dolog az volt, amikor beléptem a bárkába, én azt láttam, hogy ezt a bárkát Noé, meg a 3 fia, nem hogy 120 év alatt, 1200 év alatt se tudtak volna felépíteni. Ugyanis ott olyan gerendák voltak, amit 3 meg 4 ember nem tud felemelni, soha, hogy oda tegye, ahova kell. Viszont testvéreim, arról is tisztában vagyok, hogy a mindenható Isten, amikor azt mondta Noénak, hogy csináljon bárkát, nem mondta neki, hogy csak ti csinálhatjátok. Noé nyugodtan fogadhatott ácsokat, akik dolgoztak azon a bárkán. És lehet, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy te hol dolgozol? Hát Noé bárkáját építjük, hát bolond vagy te? Hát 7 nap süt az ég, hát miért csináltok bárkát? Azok meg azt mondták, hát mit érdekel engem, csak fizessen. Hát érdekel engem, ha bárkát épít, azt csinál, amit akar. Én nekem jó fizetés, hogy én ott dolgozom. Na, az volt a borzasztó, hogy még azok is belefogadtak a vízbe, akik ott dolgoztak. Mert nem hitték el, hogy eljön az a nap, amikor Isten bezárja a bárkát. És seki semmi. Majd csak akkor, mikor ő megmondja. Testvérem, a bibliai történeteket csak így leseperni azért, mert nem tudja megjárni az agyunkat, nagyon nagy felelőtlenség és hitetlenség. Hát, a feltámadás tényén ki az, aki meg tudja magyarázni közülünk? Attól függetlenül még Jézus feltámad. Attól függetlenül mi is fel fogunk támadni. Hány megszomorodott szívű hívő van a világon, testvérek? Hány agyon nyomorított ember van a világon azért, mert nem hisszük el a mindenható Isten szelíden, lassan terelget bennünket az ő országa felé, és ezek a napok, amik itt most, amikor egyesek ízetlenkednek a Bibliának a híradásaival, mások kétségbe vonják, mások káromolják az Isten, ezek el fognak múlni, egy se lesz belőle, testvéreim, és azok, akik hisznek Istennek, azok mind ott lesznek az ő országában. Amikor ezt a történetet olvassuk, hát azt mondta valaki, hogy hogy lehet olyat elhinni, hogy hát most gondold el, hogy a Himalája az 8000 méternél is magasabb, és a víz, azt olvastuk az elején, amikor Sándor testvérem pont akkor jöttem, amikor ott olvasta, hogy a víz még azon felül is 15 lábnyival felülemelkedett, mint a legmagasabb hely. Hát én kimondta azt, testvéreim, annak idején, hogy az volt, hogy a Himalája már akkor is létezett. Mi van, csak azután türemkedett fel, miután az általános kéregnyomás megváltozott az egész Földön, a hatalmas vízmennyiség, vízmennyiségnek a hatására, és azután gyűrődtek fel a hegyek, amikor már kezdtek kilátszani a vízből. Szóval én azt mondom, nem tudom, hogy volt testvérei fogalmam sincs. A Biblia se írja. De nekem ezzel ágában sincs kétségbe volni. A Bibliának az igazságait, mikor egy olyan történetet látott jónak a mindenható Isten benfoglalni a Biblia híradásaival, főleg az őstörténetekben, aminek nagyon-nagyon komoly kitekintése van az egész életünknek az alakulására. Ugye azt mondják, hogy globális az özönvíz, mert az egész világra elhatott. Mások meg azt mondják, hogy nem, mert csak lokális volt. Testvéreim, minden népnek a manda világában, minden népnek. Ott van valahol hátul egy hatalmas árvízre való emlékezés. Legutóbb az unoka öcsém kint tanított Kínába vagy 2 évig, és ő jött haza az egyik szenzációval, már mindenütt lehet az interneten is, ha megírjátok, hogy kínaiul hogy hívják a hajót, meglátjátok, hogy milyen furcsa, hogy ott van a hajónak a megnevezése, a kínai írásjelek, azok ilyen összetett írásjelek. Ott van a víz, abban az írásjelben, ott van benne a 8-as szám, és az, hogy lélek, az, hogy száj, úgy hívják a kínaiak az embert, hogy 8 száj, az 8 ember, vagy 8 lélek. És abba a komplex, abba a bonyolult írásjelben, amivel ők jelzik a nagy hajókat, abban benne van, mondom, a víz is benne van, a 8-as szám is, és a lélek szám is benne van. Honnan, még a kínaiaknak is honnan van benne egy ilyen nagyon komoly jelzés és egy nagyon komoly írásbeli emlék arról, hogy és pont az özönvízre vonatkozik, arra, hogy Noé megmenekült a bárkán keresztül 8-at magával. Tehát aki kétségbe vonja az özönvíznek a tartalmát, a mondani valóját és a jelentőségét, az egész nyugodtan foghatja a Bibliát, eldobhatja a sútba, hát egy csomó dolog van, amit nem lehet fölfogni az eszünkkel. Akkor mitől Isten, ami az ő helyébe akarunk lépni, és azt mondjuk, hogy hát ez lehetséges, mert én ezt így gondolom, hogy lehetséges, ez nem lehetséges, mert úgy gondolom, hogy ez nem lehetséges. Holott fogalmam sincs, hogy mi lehetséges, meg mi nem. A másik dolog meg, amikor némelyek azt gondolták, és azt mondták, hogy hát hogy vihetnek be mindenféle állatot a bárkába? Testvéreim, vajon az alatt az idő alatt, ameddig Noé meg a családja benn voltak a bárkában, míg elpusztult az akkori ismert élő világ, vajon Isten elfelejtett teremteni? Hát miért gondolja az ember azt, hogy Isten megteremt valamit, és utána a teremtettség őt gátolja, vagy kényszeríti valamire. Hát ő akkor teremt új állatokat, amikor akar. Akkor teremtette újra élővilággal tele ezt a világot, ahogy akarta. Én benn voltam a bárkában, és amikor ott utánozták annak a sokféle állatnak a hangját, és úgy nézett, hogy járkáltunk, hogy lehetett hallani, hogy mintha hatalmas nagy hullámok vernék az oldalát a bárkának, és a sokféle állat difuzorból hallatszott a hangjuk, csiripelés, üvöltés, mind, ami csak el lehet képzelni, ami állatot ott el lehetett képzelni, annak mindeniknek hallatszott a hangja. Testvérem, én akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen nem azért kellett Noénak egy csomó állatot oda bevinni, hogy megmeneküljenek, hogy nehogy kipusztuljon a földről az élővilág. Azt Isten akkor teremtette újra, amikor ő akarta. Hanem azért kellett, hogy mivel 8-an voltak csak emberek, akik gondolkodnak, akik látnak, akik hallanak. Hát az testvérem, az rettenetes, hát mikor egy családban meghal valaki, a szomszédban meghal, abba is, arra is megdöbbenek. A főnököm meghal, a beosztottam meghal, a rokonom meghal, bárki, amikor halálesetről hallunk, egy kicsit mindig megrettennek, megdöbbennek az emberek. Hát akkor mit csinált volna ez a 8 lélek, ha hallja azt, hogy millió számra, ezer számra pusztulnak az állatok és meghalnak az emberek. De nem hallottak semmit attól a rikácsolástól, attól az ajtól, ami a bárkában volt, mert a mindenható Isten gondoskodott róla, hogy a közvetlen környezetükben tele legyen, és nem volt idejük se. Miért? Hát mert ezeket, testvérem, akinek két tejjel van, annak is baja van. Hát akinek annyi állatnak kell lenni. Azt sem tudták, mit csinál. Mikor kijöttek a bárkából, Isten ha újra teremtette az egész világ állatait, hát most most testvérem, amikor itt van minden állat körülöttünk, itt vannak közvetlen környezetünkben, vagy arra, hát ott is van három disznó, ott is van két tehén, ott is van hat szamár, mit tudom én, melyik merre van. Nem ott van a közvetlen környezetünkben, de azok ott voltak a közvetlen környezetükben, amikor vége lett az özönvíznek és kiszabadultak a szabadságra, a közvetlen környezetükben ott volt az élet, nem a pusztulást látták, hanem az életet. Isten tulajdonképpen mentál, higiéniailag átmentette őket ebbe az új korszakba, aminek ők lettek az eleje, ők lettek a legelső. És amikor kijöttek is gondoskodniuk kellett, hogy kijöjjön minden állat, először biztos nem volt nekik takarmány, még onnan kellett kihordani, szóval lefoglalta őket ezzel a bárka adottságaival és a bárkával, úgy lefoglalta azt a nyolc embert, hogy szinte nem volt alkalmuk se rácsodálkozni, bele döbbenni, megbolondulni abba, hogy elpusztult egy egész világ körülöttük. Na most testvéreim, sokan úgy gondolják, hogy a Bibliát bekezdeni a mesekönyvek közé, az ő bajuk, ha nem tudják kiolvasni belőle az üdvösségüket, akkor azzal maradnak. Mások úgy gondolják, hogy ez csak egy mitosz, és abban minden belefér. Harmadik, valakik meg úgy gondolják, hogy hát, kezdjük magyarázni a Bibliát, ami nagyon hihetetlen, azt azért már nem mondjuk. Testvéreim, ebben a történetben is, amit felolvastunk, a mindenható Isten beszél Noéval. Éppen úgy, mint máskor, amikor beszél azokkal, mint ahogy beszélt Mózessel, mint ahogy beszélt Ábrahámmal, mint ahogy beszélt bárkivel, akik a Bibliában úgy vannak feljegyezve, hogy Istennel beszélgettek. Azt mondja az Úr Noénak, hogy menj be az egész házad népével a bárkába, mert csak téged láttalak igaznak ebben a nemzedékben. Aztán, miután bement, az Úr bezárta Noé után az ajtót. Ezek mind olyan dolgok, testvéreim, amit nem hagynak az embernek, mint csak véletlenül is, semmi mellékutat, hogy gondolhatom így is, meg gondolhatom úgy is. Aztán azt mondja, hogy elkezdett a víz növekedni, és 15 könyöknyit áradt a víz azután, ahogy elborította a hegyeket. Na most, ami most következik, testvéreim, ugye azt mondják némelyek, hogy nem globális volt a pusztulás, hanem csak lokális. Hát nézzük meg ezt az igeverset, ezt a két-három igeverset. Azt mondja, elpusztult minden test, amely a földön mozgott. Madár, állat és van, a földön nyüzsgő mindenféle és minden ember. Ha én ezt nem úgy értem, ahogy le van írva, testvéreim, akkor foghatom a lapot, azt kitépettem a Bibliáról, azt mondhatom, hogy ezt én nem tudom elhívni. Aztán, amikor jön egy másik igazság, azt is kiszakítom, mert azt sem tudom elhívni. Holott a mindenható Isten figyelmeztet bennünket rá, az Úr Jézus is mondja, hogy aki hisz, az megmenekül, aki nem, az elpusztul. Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön él, kihangsúlyozza, nehogy valaki azt mondja, hogy a halak is kipusztultak. Halak azok éltek, mint ahogy a hal a vízbe szokott élni. Minden elpusztult, azt mondja a Biblia, aminek az orrában az élet lehelete volt, ami a szárazföldön él. Eltörölt Isten minden élőt, amely a földszínén volt, embert és állatot, csúszómászat és égi madarat. Eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. Testvéreim, ennél összefoglalóbban, ennél bővebben leírni azt, hogy globális volt a pusztulás, nem lokális, nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy nem hagyott a mindenható Isten az ő igényében részt annak, hogy az ember belegondolja a saját gondolatait oda, ahol nem lehet semmi más gondolni. Isten fontosnak tartotta, hogy az özönvíz benne legyen a Bibliában, az Úr beszélgetése Noéval, az utasítások, és Noé engedelmeskedik. Na most testvérem, ha nem csak az özönvíz történetet nézzük, hanem a Bibliának az egészét, én erről beszéltem, hogy nem lehet úgy egy bibliai történetet vizsgálni, hogy csak azt vizsgálom, és nem próbálom beleágyazni a Bibliának az egész kontextusába. Csak mondjak egy egyszerű példát. Képzeljétek el, hogy két fiatal ember reggel az autóbusz megállóban találkoznak, vannak ott többen is, nem csak ez a kettő, és mikor az egyik meglátja a másikat, azt mondja neki, hogy Drosophila melanogaster. Az a sörélesztő. Latin. Ha valaki hallja, hogy ezek meg vannak bolondulva, még úgy csinálom, miket beszélnek ez együtt össze-vissza. Hát de miért gondolja ezt? Azért, mert nem tudja a történetet. Mert ha ismeri az egész történetet, akkor világos. Előző este azon vitatkoztak, hogy hogy hívják a sörényesztőnek a baktériumát, platinum. És úgy vártak el telefonon esetleg, hogy meg fogom nézni az éjjel, reggel, mikor találkozunk, megmondom. És reggel, mikor találkoztak, jó, ahol kezdte megmondani, hogy el ne felejtsék. Nehogy addig jó reggelt ezzelnek, hogy még a végén elfelejtő, hogy nem tudja kimondani, hogy hogy is van. És ezzel kezdte? Na ugye, hogy van értelme? Vagyis, hogyha egy epizód bele van ágyazva egy olyan történetbe, amiben értelmet nyer, akkor az egész történetre vonatkozik. Így van az özönvíz története is. Ha beleágyazom az egész Bibliába, és az egész Bibliának a kontextusába nézem, de nem csak ezt a történetet, hanem bármelyik másikat, azt veszem észre, hogy a Biblia egészében egyszer csak hitelesítik innen is, hitelesítik innen is, hitelesítik onnan is ugyanazt a történetet, tehát áll a lábán. Nem lehet kikezdeni. Isten vigyázott rá, hogy ki ne lehessen kezdeni. Figyeljétek meg, mit mond az Úr Jézus az Új Szövetségben, a Máté Evangélium a 24. részben. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. Ezt olvasta Sándor testvérem az előtt. Bement Noé a bárkába. Isten bezárta az ajtót. Azt mondja az Úr Jézus. Férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Ez nem lokális, ez globális. Lukácsnál a következőt mondja az Úr. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, hogy Noé nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Ez nem lokális, ez globális. Menjünk tovább. Péter apostol. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetve maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noé-t, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istenteleneknek a világát. Nem lokális, ez globális. Vagyis, ha valaki elkezdi tagadni a Bibliának az egyik oldalát, akkor automatikusan tagadja a másikat is. Az pedig lehetetlen, hogy az Isten fia le tudta volna, hogy mit beszél. Az pedig lehetetlen, hogy Jézus nem az igazat mondja. Ezért mondja Péter, figyeljtek meg tovább. Tudjátok meg elsősorban, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek. És azt kérdezik, hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. Az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanazon szó által megkímélve megmaradnak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Van egy másik Péter apostolnak egy másik gyönyörűséges utalás, amikor azt mondja, hogy most bennünket is megment a bemerítés, úgy, mint ahogy a bárka megmentette akkor, akik bementek, most a bemerítés, a Jézus Krisztus, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe való bemerítés, ha ez azért történik, mert valaki tudatosan le akar számolni egy bűnös élettel, és egy másikat akar kezdeni, ahol nem biztos, hogy büntelen lesz, de mostantól kezdve Isten gyermeke, és úgy kapja a fenyítést, mint fiú, akkor a bemerítés olyan lesz a számára, mint a bárka. Testvéreim, Jézus Krisztus, aki Jézus Krisztusban van, az megmenekül. Úgy, mint ahogy akkor megmenekült, aki a bárkában volt. És aki a bárkán kívül volt, annak idején a katolikus egyház, Luther például, ez volt az egyik, amiben belekötött, a katolikus egyház azt tartotta, hogy így mondták ezt latinul annak idején, hogy extra ecclesia nulla salus, vagyis az egyházon kívül nincs üdvösség. Erre jött Luther és azt mondta, hogy nálá, a katolikus egyházon kívül van üdvösség. Jézuson kívül nincs üdvösség. Krisztuson kívül nincs üdvösség. Ez az igazság. Ez így van. A bárkán kívül nem volt élet akkor, most meg Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség, és nincs élet. Az özönvíz története, tehát én úgy gondolom, testvéreim, hogy egy globális figyelmeztetés a mindenkori ember számára. Nézzétek meg, ezzel fejezzük be Péter apostollal szintén. Azt mondja, mivel pedig ezek fel fognak bomlani, milyen szentül és kegyesen Istenfélő okban kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljöttetek, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. Testvérek, emlékeztek az előbb, mit olvastunk? Azt mondja Péter apostol. Az Isten szavára előállott a föld, és előállott a kozmosz. Az Isten szavára ez a föld vízzel elborítatván elveszett. És most pedig fenntartatik a tűz számára. Hát mindegyiket globálisan gondolta, hiszen azt mondja, hogy új eget és új földet várunk. Azt jelenti, hogy ez komplett el fog pusztulni. Nem úgy, hogy Bihar vagy elpusztul, hogy ő megvan. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság van. Eljön az igazságnak a pillanata, testvéreim. Az ördög tudja, hogy nem tudja, az ördög tisztában van vele, hogy nem tudja elvenni az üdvösségeteket. De azt eltervezte, hogy megrontja minden napunkat, hogy szomorúvá, reménytelenné tegye, ne hagyjunk magunkat. Ott vannak a gyönyörű igény, kapaszkodjunk Isten ígéretébe. Ő pontosan tudja, hogy mit miért tesz, mit miért íratott bele a Bibliába, kapaszkodjunk bele a kijelentésbe, és ne hagyjuk, hogy az ördög megkeserítsen bennünket, már még addig se, ameddig ki nem megyünk ebből a világból, vagy ameddig el nem jön a mi úrunk, értünk. Amen. Amen.